آن شهر شبی که بی تو بودم داد از آن شهر شبی که لیلی از مجنون جدا شد مقام از ناله و فریاد از آن شهر مقام از ناله و فریاد از آن شهر هم در سرم نیست به جانه